إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى أيضا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون دقوا بنزكتك إيمان tukiwa katika wasia wa saba miongoni mwa nyusia kumi alizozihusia Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale ambao ni wenye akili na wale wenye kuzifanyia kazi nyusia kama hizi katika suratul an'am baada ya kutaja wasia wa sita alipotukataza Allah subhanahu wa ta'ala kusibugia na kula mali za mayatima katika njia isiyo ya sawa wasia wa saba Allah subhanahu wa ta'ala anatuhusia wasia ambao leo ameingia muislamu kwa kichwa na miguu na asiyekuwa muislamu wakawa wote wako sehemu moja nao ni wasia wa ghishi katika kufanya biashara wasia wa kufanya ghishi katika mizani hili limevaa wengi wafanyaji wa biashara miongoni mwao waislamu na wasiokuwa waislamu Allah subhanahu wa ta'ala asema wa awfu al-kayla wal-mizana bil-qist namtimize vipimo vyenu vya vibaba Leo ndani ya maduka ya Waislam wako illa man rahimahullah, ambao biashara yao wanaifanya kwa ghish, kwa kuwafanyia ghish raia juu ya mizani zao, kwa maana wanagonga mizani baada ya kuwa mzani ule usifikie katika lengo, anamuibia yule ambaye anamuuzia kwa asilimia fulani. Bali wafanyaji biashara wadogodogo katika masoko kadhalika, unakuta leo muuzaji wa viazi ima anatumia ndoo, ima anatumia beseni, ima anatumia chombo chochote, hasatan kikiwa cha chuma, hawezi akakitumia kama alivyokinunua kutoka dukani. Kama kitakuwa ni cha chuma, utakuta amekibonda bonda, kwa maana kimeingia ndani, ili atakapokuwa ameweka viazi, mchele, unga na mengineyo, kuna sehemu kubwa ile ambayo imeenda ndani. Wakati anaweka viazi kama vile ama nafaka kama ile, yule anayemuuzia kwa asilimia fulani atakuwa amechukua haki yake. Kwenye masoko na kwenye maduka, hii ni hali tuko nayo Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Na wasia huwa saba, Allah anasema katika vipimo vyenu vya vibaba na katika mizani zenu, mfanye adala, mfanye uadilifu, mfanye haki katika kupima kwenu, kusipatikane kujiibia wewe na kumuibia mwenzako. Lakini leo ukiingia katika masokoni, katika maduka, hii ndo hali tulionayo. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka mizan, ameweka vipimo, iwe ni sehemu ya kuwajua ni wakina nani waadilifu na wakina nani majambazi. Allahu alladhi anzala alkitaba bilhaq walmizan, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amekiteremsha kitabu chake cha haki na mizan, lengo na madhumuni apate kuwajua ni wakina nani wanafanya ghish na wakina nani wanafanya adala na haki katika kuuza kwao na kununua kwao. Allah alipoyafanya haya, akaleta mitume wake na mitume hawa kadhalik wawalingania watu katika haki na katika mizan, laqad arsalna rusulana bilbayinat wa anzalna ma'ahum alkitaba walmizan, ليش؟ ليقوم الناس بالقسط. الله سبحانه وتعالى أسمى حقيقة تلي وتمليز متومة والله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات تلي وتمليز متومة ويتو كحجة زلي زواز كبرهان زلي زواز. Kisha baada dhalik wa anzalna ma'ahum alkitaba walmizan, tukawateremshia mitume hao vitabu, vitabu hivyo viwe ni mwongozo kwao juu ya watu wanaoongoza. Kisha kadhalika tukawapa mizan. Kwa nini tuwaletee kitabu? Kwa nini wawekewe mizan? Liyaquma an-nasa bilqist, waweze kuwasimamisha watu katika haki na katika adala. Mizan, leo nakuta katika sisi tunaonua viwanja na kujenga na kadha, leo napimiwa na mwenzako futi 20, baada ya kukupa kisogo na unaongeza 20 ama 15 ama 5, hata moja ushatoka katika mizan. ليقوم الناس بالقسط كواليتا من mitume, akawapa vitabu waongozee watu, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawekea kipimo hawa mitume wake juu ya wale watakaoongoza katika ardhi hii. Hakuvileta tu ili kupatikane uadilifu, ili ipatikane haki, huyu ajue hii ni haki yangu na huyu ajue hii ni haki yangu. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa ameweka mizani ili watu wawe waadilifu, akatoa tangazo ya kuwa yeye ndio wa kwanza kufanya uadilifu, bali yeye Allah subhanahu wa ta'ala atawekea mizani يوم القيامة, حيث قال سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. أمهم وميزان الله أسمى حقيقة كبيرة سيكو يا قيامة كتاكوا كيكو سوا سوا كتاكوا كيكو سوا سوا يولي عمباء ميزان يا كتاكوا نزيتو كو سبب يا عمل يا كالي ويفاني يا خيري أتاكوا مفاورو أتاكوا كالتوالي وفاورو أتاكوا كالتوالي وفوزو نا يولي عمباء ميزان يا كتاكوا نبازي kutoka na amali ya khairi aliyoifanya, bali ikawa nizito kutoka na madhambi aliyofanya. Faulaika alladhina khasiru anfusahum, hawa ni wale ambao watakuwa wamezifanyia khasara nafsi zao, kwa kuwa mizani yao imepima amali zao za khairi na za shar zikawa haziendani sawa. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, fa amma man khaffat mawazinu فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أنا ويك ساوى ميزان كونيش عدالة وعدل فواكه كذلك أتكوات وفني عدالة كميزان أسيما يولي أمايتك ونزلت ميزان ياك سكو يا قيامة kutoka na amali alizozifanya maisha yake atakuwa ni raha, kwa sababu anaenda katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ambaye mizani yake itakuwa ni nyepesi kutoka na madhambi aliyofanya, amali yake ni kidogo, asema huyu ataenda katika makazi ya hawia. Huyu makazi yake ni hawia na ni moto aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnas, Allah subhanahu wa ta'ala ametukemea zaidi katika biashara, ametukemea katika biashara. Hadithi ambayo akhrajahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud min hadith Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma naqasa qawm al-mikyal wal-mizan illa quti'a anhumur rizq. Hawatoacha watu kukata vipimo vyao vya kupimia, kwamba kipimo ni fulani, lakini akakifanyia ujanja, akakichoma choma ili kiwe ni kidogo amuibie yule anayemuuzia. Ikiwa watu hawatoacha kufanya hivyo, wala hawatoacha kugonga mizani yao. Wako baadhi ya watu katika kupima mizani uigonga, kuilazimisha kwenda ili aweze kumuibia yule anayemuuzia. Ikiwa watu hawatoacha hili katika kukata vipimo vyao na katika mizani zao, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawakatia riziki katika biashara zao na katika maisha yao. Ndio leo mtu akakwambia, mimi nauza na mwezi mzima sina ninachokiuza, natafuta sina ninachokipata. Ajajiangalia, sijajiangalia katika biashara yangu, je, inaenda sawa anavyoniamrisha Allah subhanahu wa ta'ala? Inaenda sawa kama anavyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala? Au kugonga kwako, kuiba kwako katika biashara zako ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukupunguzia riziki katika kipato chako. Bali kwa riwaya kulu sallallahu alayhi wa sallam, ya kuwa hawatoacha watu kukata mizani na vipimo vyao illa Allah subhanahu wa ta'ala manaahum alayhimul qatr. Mwenyezi Mungu atakuwa amewazuilia mvua kusinyeshe. Sababu ni nini? Ni kwa sababu ya wale wenye kuaibia wenzao katika biashara zao. Ndugu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala amewakemea sana wafanyaji biashara, wale ambao katika kufanya biashara tunapiga mizani, tunawaibia wenzetu katika kuuza na katika kununua. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, wailun lilmutaffifin alladhina idha kitalu 'ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Ole wao, Allah anasema adhabu itawathibitikia wale wenye kuwapunja wenzao. Na wakati wanafanya hayo, wakati wao wanajipimia na wenzao, wanapima katika njia ya sawa. Mtu anatoka hapa anaenda kununua nazi shamba, anatoka hapa anaenda kuchukua viazi shamba, lakini wakati ananunua kwa yule mkulima anajipimia mpaka anajiwekea ziada, anajipimia mpaka anaridhika, bali anaridhika yeye na yule anayemuuzia. Alladhina idha kitalu ala nnasi yastawfun, wakati yeye ananunua anawekewa sawa, lakini akipika kwa wenzake wa idha kaluhum au wazanuhum yukhsirun. Anapokuwa isharudi mjini sasa, kwa sababu ni wa mjini, anaanza kuwachapa watu kwa mizani, anaanza kuwachapa watu katika vipimo. Alladhina idha kitalu ala nnasi yastawfun wa idha kaluhum au wazanuhum yukhsirun. Anapokuwa amefikia kwa wenzake kuwauzia, sasa kule amefanyiwa adala, lakini anarudi kwa wenzake anaanza kuwapiga kipimo. Allah subhanahu wa ta'ala asema mtu huyu, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, wakati anayafanya haya, je, hadhani wala hana matarajio ya kuwa atafufuliwa? Hana matarajio haya ya kuwa atafufuliwa. Na kisha fufuliwa, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa nadha'u al-mawazina al-qist liyawm al-qiyamah fala tudhlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min ardal ataina biha. Akalisahau hili, akalisahau ya kuwa baada kwa yeye ametoka shamba amekuja mjini, lazima hata akiondoka Allah sema tutaweka mizani siku ya kiyama, tuweze kuwapimia amali mlizozifanya, tuwapimie yale mliyofanya. Fala tudhlamu nafsun shay'a, katika mizani zenu hizo hatodhulumiwa mtu chochote, hatodhulumiwa mtu chochote. Wa in kana mithqala habba, hata kama ile amali aliyoifanya ni mdodo, ni mdogo wa mdodo chungu, ama punje ya mchele ni udogo wake ni vile, ataina biha, tutamletea, tutamwambia ndo amali yako hii. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, wakati tunayafanya haya, je, hawadhani ya kuwa atafufuliwa hawa? Liyaumin adhim, siku ambayo ni kubwa. Siku gani? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Mali yako uliyokuwa unagonga gonga, mchele wako uliokuwa unagonga gonga, unga wako uliokuwa unagonga, viazi ulivyokuwa unagonga na kuiba, wakati huo yauma la yanfa'u malu wala banun, havikutokufaa chochote. Allah ataweka mizan, nasema hata kama ni punje utapewa. Yauma yaqumu an-nas lirabbil alamin, siku ambayo watu watasimamishwa kwa Mola mlezi, Mola wa viumbe vyote, waweze kuhesabiwa, waweze kupewa mizani zao, waone yale waliotanguliza katika ardhi hii, waone waliotanguliza katika biashara zao. Allah awaonyeshe kabisa. Ayuhannas, suala la mizani amelikemea sana Rasulullah, bali amelikemea Allah subhanahu wa ta'ala, na ni suala ambalo wengi taghafala anha kathirun minan nas, hususan waislamu. Tumekuwa muamala wetu wa biashara hauna tofauti na wasiokuwa waislamu. Nasalullah subhanahu wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Akhraj al-imam Abu Daud min hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ahlun nar khams. فذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا يصبح ولا يمس إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. حديثه صلى الله عليه وسلم alipotaja yakuwa watu wa motoni katika sampuli tano, miongoni mwa watu aliowataja akamtaja mtu ambaye kukicha haipiti asubuhi wala jioni isipokuwa anapanga kukufanyia khidaa katika familia yako, watu wako, na kukufanyia khidaa katika mali yako. Miongoni mwa watu hawa ni wale wenye kufanya biashara na wakapiga mizani, wenye kuwafanyia khidaa umma katika kupima kwao, bali mwenye kufanya khidaa afahamu ya kuwa naingia katika alama za wanafiki, kwa kuwa umma na raia wamemwamini katika kazi yake, lakini anaoendea kinyume. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, ayatul munafiq thalatha, idha haddatha kadhaba, wa idha waada akhlafa, wa idha utumina khana. Alama za mtu munafiki alizozitaja katika hadithi hii Rasulullah akasema ni tatu: idha haddatha kadhaba, anapozungumza ni muongo. Na leo utakuta wengi tunatumia uongo katika kwa biashara. Mtu hauzi kama alivyosema Rasulullah, la yashari illa biyamini wala yabi illa biyamini, hauzi isipokuwa anauza kwa viapo. Wallahi mimi nimenunua pesa kadha, billahi nimenunua pesa kadha, na mimi nataka nikuuzie hii. Idha haddatha kadhaba, anapozungumza anasema uongo katika biashara yake, na anapotoa ahadi hatimizi, na anapoaminiwa anawafanyia watu khiana. Umefungua duka yako, unajulikana mzee Abdullah, unajulikana kijana Ali, watu mtaani tumekuamini, lakini watufanyia khiana katika mzani wako, unaingia katika hadithi hii wa idha utumina khana. Sallallahu alayhi wa sallam apita moja katika masahaba wanafanya biashara zao, ikampendezewa moja katika chakula. Sallallahu alayhi wa sallam akafika mbele yake, kisha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akaingiza mkono katika pishi kama lile, ama katika chombo kama kile kilichohifadhiwa chakula kinachouzwa. Fa idha fihi balal, mara akifika mkono kigusa chini, anakuta hiki chakula kinachouzwa, bidhaa inayouzwa ndani yake, bidhaa ya chini ina maji. Huu ni ujanja kadhalika wanaotumia wengi katika biashara, wanaotumia wengi wenye maduka, wanaotumia wengi watu wa masokoni. Na uangalia mchele wa juu uko sawa, lakini wakati kati yake umewekwa maji, ili atakapochota akiweka katika mizani unakuwa ni mzito. Rasulullah akaingiza mkono akakuta wakati kati yake una maji. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ma hadha ya sahib at-ta'am, haya ni yapi sasa, mbona huku ni kukavu juu na chini huku kuna maji? فقال أصابته السماء يا رسول الله وانا nilinyeshewa na mvua, yani kana kwamba anazungumza na mtume ni mtoto mdogo, utamdanganya naye atakubali. Akili za kituuzima hapo, inakuwaje mvua ilinyesha ikanyeshea kile kilicho juu kikabaki ni kikavu na chandani kikabaki na maji? Ya Rasulullah, asabatuhu sama, imenyeshewa bana. Sallallahu alayhi wa sallam yaqulu la فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس. Mbona hicho kilichonyeshewa ukukitoka kiweka juu ili na watu naotaka kuwauzia nao wakaridhika na hali ilionyeshewa maji, mbona kiko chini? ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. Atakayewafanyia ghishi umma si katika sisi. Kwa hiyo ndugu Muislamu, unapokuwa unafanya biashara zako ukaingiza ndani yake ghishi, ujue Rasulullah sallallahu alayhi wasallam asema man ghashana falaysa minna, yule anayetufanyia ghishi si katika sisi. Ikhwa fillah, imewekwa mizani kwa ajili ya kufanya uadilifu, ili wajulikane wenye kufanya uadilifu wa kweli ni wakina nani na mijirongo ni kina nani. Sifa ambayo ya uadilifu ilikuwa iko katika umma wa Kiislamu, lakini leo yaporomoka sifa ya uadilifu, leo yaporomoka sifa hii ya uadilifu. Ndo leo utamsikia kinywa cha Muislamu akwambia bora kafiri wa kizungu kuliko Muislamu wa leo katika kufanya naye biashara, kutokana na ghishi anayofanya Muislamu, kutokana na ghishi wanayofanya baadhi ya Waislamu katika biashara zao. Leo ndoweza kukuta mtu anakwambia bora nifanye biashara na asiyokuwa Muislamu kuliko nifanye biashara na jirani yangu Muislamu. Wasababu dhalik, kwa sababu ya ghishi ambayo ameingiza katika biashara kama ile. Mizan, Aisha radhiyallahu anha, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo akhrajahu al-Imamu Abu Daud, bakat Aisha radhiyallahu anha, alilia siku moja Aisha, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akamuuliza ma yubkiki ya Aisha, kitu gani kinakuliza ewe Aisha, walizwa na nini nami niko hapa Aisha? Qalat Aisha atadhkuruna ahlikum yawma alqiyama, ataka kusikia mumewe atamwambia nini, ni muadilifu ama si muadilifu. Swali hili nikiulizwa mimi na ukiulizwa wewe utalibambanya bambanya, alimradi umridhishe mke wako, mridhishe nana. Aisha muuliza mtume, je, kuna uwezekano nyinyi na wewe Rasulullah siku ya kiyama sisi wake zenu mtatukumbuka kutushika mkono walao? Sallallahu alayhi wasallam, angalia alivyo muadilifu. Mizan, hakutaka kubambanya kwa sababu mke wake umpenda mno Aisha. Naam, mtume akimpenda sana Aisha. Tukiangalia katika majina, miongoni mwa majina aliyompa Aisha, moja wapo Humaira illam akhta, kutokana na mapenzi aliyokuwa nayo kwa Aisha. Lakini Aisha alipomuuliza je, tatukumbuka ama nyinyi wanaume mtawakumbuka wake zenu siku ya kiyama kuwashika mkono, pengine wapitishwe wakahesabiwa ama wapelekwe peponi, pengine baada ya kwa nyinyi amali zenu mumefuzu, je watu wenu vipi? فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث مواط لا يذكر احد احدا يا عائشه. سهمتاتو هتمكمك انتكمكمك مزاك عند الميزان wa inda alkitab wa inda as-suhuf wa inda as-sirat. Katika mizani Aisha, wakati amali za watu takapokuwa imeletwa mizani, watu wanapimwa hapo, hakuna mtu kumkumbuka mwenziwe. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alaiha. Hapo katika mizani hakuna, nipimwe amali yako iwe ni akhiri fa biha wa ni'ma, ipimwe ni ya shari, hapo Mungu atajua kupeleke wapi. Na katika kitabu, kupewa kitabu, hapo hakuna mtu kumkumbuka mwenzake. Amma man utiya kitabahu bi yamini au amma man utiya kitabahu bi shimali, sasa hapo hakuna mtu kumkumbuka mwenzake, wala haitokuwa kwamba umeandikiwa upewe kitabu kwa mkono wa kushoto. Mimi nisema hapewe huyo kwa mkono wa kulia, kwa sababu nilikuwa chifu mno, wala mbunge mno, wala waziri mno, hakuna masala hayo. Wala kaandikiwa pewe nyuma ya mgongo wake, niseme no, apewe kwa mkono wa kushoto, hakuna. Kisha katika sirat, na hapo hakuna mtu kumkumbuka mwenzake, Aisha kaendelea kilio mbele ya Rasulullah. Angalia mizani ahbabi fillah. Wasia huwa saba ni wasia ambao Muislamu atakikana azingatie, hususan katika biashara zake, ndani ya kuuza na kununua, ndani ya kukata ardhi na kukatiwa. Akumbuke ya kuwa hata kama ataichukua punje moja, ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalu Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alana minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Allahumma arina al-haqqa haqqa ruzquna ittiba'a wa arina al-batila batila wa ruzquna ijtinaba. Allahumma arina sunna sunna wa ruzquna ittiba'a wa arina al-bid'a bid'a ruzquna ijtinaba. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.